أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bunu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere bi di kitabut tawhid ñi jël tay buntu fanwer ak ñet sunu borom subhanahu wa ta'ala fi muy jangale fi muy wax ci suratu a'raf aye juroom ñeen fuk ak juroom ñeent afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wëlbeuti sunuy xel ak di ñu jubanti ndax lele doomu adama di nga nek ci xiwul nek ci gal nek ci jam lepp wala nga di touru ci walu xewal ak yiw ak jam nga yaakar ne ci jam nga nek lol la sunu borom subhanahu wa ta'ala di nu bayyi lo xel mune at tanbih yalla day yete ala annal amna min makrillah ndek yeen say sax dal ak jam ci pexey yalla yi la bok di de nek ci jam yeen say wala mu nek ci am am ci neutex mu japp ne man de ma ngi ci sama olala mu ne lol nak min a'zami zunub ci bakar yi gëna reey la bok da nek ci jam rek dafa ne dar affaire yi jeexna nek lol ci bakari la bok wa annahu yunafi kamal at-tauhid neena lolou sax dafa dakonté kennal yalla gu mat kama anna al-qunut min rahmatillah kadhalik naka nonu aussi ñak yaakar koluté yalla wala ak dalam lol tamit ci bakari reey la bok kon nek ñaar yeb ci bakari reey la bok wolu fexé yalla ci bakar yi la bok dem tamit ba nga décourager yaakar ne fim nek ni yow sa dara dotul bax ci bakar yi la bok motax borom bi ne afa aminu makrallah ndax ñi dañu wulu pexem yalla fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun kenn du am ko luté ci pexé yalla ludul ay nit yu perte wa zalika yursidu ila anna almu'mina yasiru ila allah bayna alkhawf warraja julit day nek ci ñaari digeenti bayna alkhawf ragal warraja ak yaakar julit bi ci ñaari lay dundé do ragal yalla ba mu upp waye tamit do wulu ba mu upp ci digeenti bi ngay nek bayna alraja yaakar wal khawf non la julit di mel ben waru ci ëpp moromam ñun nak fi di nga gis ne lélé réew mi bo xé ñu fi jam rek fi lu bon du fi am fi wax yoyu lolu ay julit duñ ko démé wayé tamit ay julit duñu titangé bu ëpp dañuy bolé limu sëriñ bi wax légui baynal khawfi war raja kama dalla alayhi zalikal kitab was sunnah lol lañu alquran jangal lol lañu sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal moy nanu nek ci digeunte yaakar ak ragal muna wa arsada ilayhi salaf wal a'imma lol tamit lañu mag ñu bax ña xamal waye njitu diine ye tamit lol lañu xamal as salaf moy sahaba yek ñalen top ci salaf ngay fekk aussi al a'imma imam malik abu hanifa Shafi'i ak ñu melni ñom Ahmad ne wa ma'na al aya mbokk yi bu ñëwé nak deug deug ci yaxu aya bi limuy tekki anallaha tabaraka wa ta'ala sunu borom lamma zakara halu ahlul qura amu ñu netale histoire ñoñu dekk ye al mukazzabi al mukazzibina lir rusul nit ñoñu nga xamne ño doon weddi yonenti ye yalla day netali ci alquran bepp dekk bo dem bañu wedde seen yonent nakala yalla jëflante ak ñom bayyana anna allazi hamalahum ala dhalika huwa al amn yalla leral nañ ci ay bi ne dekk yoyu li tax ñu weddi won seen yonent yonent yi ñew di len war ñu weddi moy jamm ju bari wa nga lele do adam bu bewe su amé pour nga war ko mu delu ci yalla day metti do adam bu ne fay loss febru mi ngeek lix say dugale loxom ci posam genné lu mbeug amul ben problème souvent pour nga ne ko yalla neena day metti trop bal sa yene say buñ dem sax fiñ nan yalla neena lol nak lañu yalla di netali ci ahlul qura dara taxul ñooñu ñu bew ñul jamm yi leen yalla defal jamm yi dafa ëpp dañu am jamm go xamne ñom yaakar nañ ne jamm gogu du jeex yaakar nañ ne jamm joju wër gogu febar mënu ci téggu yaakar nañ ne li dal yalla mënu tuko dindi ba motax ba leen yalla yonne ay yenent yonent yi ñew ne leen yalla neena ñu ne xam ñu gëmuñu li ngeen di wax bokku julit yi kon ndeke suñu borom mu ngi wax ne ñoñu la taxoon ñu wéddi moy al amn min makrillah dañu amon koulouté ci pexey yalla wa adamul khawf minhu ragaluñ ko won dañu dem ba amal seen bop koulouté ragaluñ yalla yonenti ñu wax ñu sanni fele waxu yonenti borom bi mu ngi netali lolou ci suratul a'raf aya juroom ñeen fuk ak juroom ñaar borom bi ne afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra allah fala ya'manu makra allah illa alqawmul khasirun borom bi neena ndax dafa amon koulouté ñan ahlul qura ñu dëkk ya ñu dëkk ba an ya'ti yawm ba'suna duhan wa hum yal'abun bayatan an ya'ti yawm bayatan wa hum na'imun ndaysan ay way ndax sama dañu am koulouté mu dëkke len sama musiba ba'suna samay nat ha suba tel fekk ñi ngi yew hum na'imun bu bet len ndax dañu am koulouté sama mugal bet len fekk ñoo ngi nelaw mbok yi xolal senegal rek dañu moy yalla ba paré bu guddi jotté ñepp teud tej buntu kër yi tej buntu neeg yi tej fenêtre yi sangu ci bir mbaaji dugg ci bir sankey sangu ci mbaaji ñepp ne tej bu yalla ne won suuf ci yëngatul nak fu nit ñi yéwo wala bu yalla ne won geej gi anama fu nit ñi yéwo wala bu yalla daane won asman seen kaw fu nit ñi yéwo ndessan dañuy moy yalla ba pare dem teud nelaw dafa ne affaire bi jeexna te yalla neena mën na leena bet fekk ñu ngi nelaw benen aya bi mu ne afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun wala yalla neena ma baye ba yor yor fekk ñu nek ci estade bi yu yalla neena ma wul bi estade bi duhan yor yor wa hum yal'abuna fekk ñu ngi fo ñepp ngi ci fo di chaxan yalla neena ma wul bi suusi muy xew ñeneen ñi mu ne afa aminu makra allah ndax da ngeen am ko luté ci pexé yalla su fekke lol dafa am fala ya'man makra allah illa alqawmul khasirun ken du am ko luté yalla dañu musa ya musa la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna. Musa bul wolu samay pexé ba nga xey gis sa bop bir al janna, ma nit do am wolute. Abou Bakr neena, Abou Bakr ci ñaata ñi ne ci ñaata ñi yalla yonenti bi ne da ngay duggu aljana ci la bok. Fuk ha a moy huwa awwal min al bashirin bil janna, mom moy numero ci ñi ñu ne da ngay duggu aljana. Abou Bakr moy pe mu ne sama tank nday jor bu duggé benen bi duggul woluuma. Umar minhum amla, Umar ci la bok moy numero 2 bi. Neena asaman yeb buñu wote won ne amna yeen ñep di ngeen duggu aljana bam dess kenn, mu ne dina tit ndax du man may koko. Kon nit du am ko luté ci taxé yalla tabaarak wa ta'ala. Julli limuy bari bari soko defé, koor limuy bari bari, aj makkay limuy bari bari, saraxé yi def lu bax ni limuy bari bari bari bari, nang ko def ba paré nak am yaakar. Ndaysa am yaakar mana bainal khawf war raja. Al muhlikun al khasirun moy al halikun moy ñi al kuñ ñi perte. Wa zalika annahum aminu makra Allah, ndax ñi kat dañu amon ko lutte ci nattu yalla yi, ci pexé yalla yi. Te xam ngeen ne borom bi tabaaraku wa ta'ala stratégie lay def, al istiraj moy stratégie bi sarra'i wan ni'ami, ci tartar ak xewal yeb yalla day ha dalay nat di la set en say mu may la xass beuri mu xol loy def fi nak gaay buñ amé xass luñ wax jeexna ha mu ngok way yow man yalla sama gaay la xolal xewal yi lama ubi fe xamu yalla dalay nat. Sénégalais mom yaakar né na nat moy ñak xaliss febar baña am, mais fim nek ni ñi am ñu bare bare bare dañ yaaka na yalla natul len. Te xolal yu alquran moko wax de am am natula ñak natula. Famal insan iza mabtalahu, gis nga ibtala la yalla wax iza mabtalahu ha ci suratul fajr doomu adam amal insan iza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'ama. Yalla neena ma deful ko xewal gudul jaax ni gis muy ngand ngand yalla waxane kala innal insana la yatgha mata an raahu istaghna. Do ma dama bu amé rek commencé ngand ngandlu changer numéro et changer numéro changer portable changer auto changer ay xarit changer ay andando changer villa ha changer quartier changer la boot ko woy leg boot vocal. Amna ben way Allah wad dako dak assemblée buguma wax turum nak Allah dako dak assemblée waji tumaranki ku xey fek buntu kërëm mu tok mu commencé di outal ay nit di ligéyat wa ku ko wo jot ko bi Macky Sall yegi def ko ministre soko woy nga deg mu ne man la bayil ma message. Gis nga de te bu ñëk ba biñ ko daxé ko wo jot ko ñu fal ko ministre ko do ko jot ngor gis nga bobu ko wo rek ang koy jot, mais mu jigi biñ ko walé ko wo rek mu ne man la diw daldi wax turam bayil ma message ne ko imbécile yow mo fi dila jot tay nga nan bayil ma message ko bayil message gis nga mbokk yi sunu borom neena lolou stratégie la istiraj bi sarra'i wan ni'am. Kon fastab'idu an yakunu zalika makran, na ngeen waj kene ku nek ñun nga japp xamne lolou su amate ci yow jappal ne makr la nattu la pexela bula yalla di testé xol yow nona ramel. قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى انه يمكر به فلا راي له. كو يالا ماي خيوول بو بري خلاتو سي ليلا يالا ماي غيسو يالا دالاي ناتو نينا يو امو خيل سولا يالا ماي nga yaakar ne li yalla may la da nga wara ciep ciep nos bondé teup def lu la neex yow amo xel su la yalla maye li nga wara ñëk rek moy nga tiit xamné li la yalla may dërëm bu nekk yalla dina la ko contrôler yowmal qiyam nekk ni borom alal yi ñoo nara gëna son yowmal qiyam ñu amul alal lu tax ko amul alal kenn duko laaj fo jëlé salal wala kenn duko laaj foko duggal borom alal yi dañ ko laaj foko jëlé foko duggal foko jëlé foko duggal dërëm bu nekk dinañ la laaj fistine bi foko jëlé foko duggal dërëm ta kon bo dé milliardaire wala ñu lay enquête dërëm bu nekk foko jëlé foko duggal ba milliard bi di jeex benen milliard bi ñaata ngay def fofu kërëm mom day ñëw rek ak ay posam ñu ne ko yow mu ne man mara ngi ma kay dawuma xif dawuma ngi bekk sax dawuma ñu ne ko jallal tu fa nekk di wax Allahu akbar mais ndaysan dama damay am am nak dama len jital amna ben way bo xamne dafa bëgg am alal mu dem ci serigne bi mu serigne bi dama bëgg nga ligéeyal ma am alal serigne bi ne mu na ko de waye bo de da ngay dem safara mu ne baxna da dem safara mu ne ah bëng mu ne waaw da dem safara man kay na am xaliss rek da dama ngay nit ma ginar mu indi ko ginar waye da di jël xërim yi def ko ci ginar gi ba bare nako dama ngay indi ay band mat mu indi ay nako talal mat yi mu tal nako duggal ci ginar gi ginar gi duggal ginar gi takko mu ndëgë duggal ko ci biir xali ginar gi lak ba jeex mu nako demal di nga am alal waye nak ni ginar gi lakke ba jeex yow ma xiyam mom non ngay lakke mu na bax na am rek bax na am rek gis nga am am fi mu fek fi mu toll nit ñi wala ngay dégg ñu ne barsa wala yi ñeneen ñi ne la alal ju bari wala bàmmeel bu sori bi nga nit ñi fi leen alal tollu alal ndeysaan te xamuñu ne alal nattu la moo tax imam hasan nee na ku yàlla may yaatal la ba mu yaatu te gisoo ne yàlla dalaa nattu mu ne falaa raaya lahu kooku amul xel Qatada mu ne baat al qawma amrullahi wa qad akhadha allahu qawman qattu wa ma akhadha allahu qawman qattu illa inda salwatihim wa ghurratihim wa ni'matihim fala taghtarru billah neena ay nit duñu bew ci santane yalla yalla du japp ay nit mok di xirtal ci ñoom wala senu mbew wala ak xewal gum len defal dudul nit ñoo ñi dañoo jadd mu ne kon motax fala taghtaru billah bu len waru ci yalla amam bum la war ha na'im xewal bum la war ñaar yi yalla subhanahu wa ta'ala du xirtal ñak wala am am ci yow da ngay bew lolu bum la ci fek ñu ne ci hadith ene bina iza ra'aita allah yu'ti al-'abd min ad-dunya wa huwa muqim 'ala al-ma'siyah 'ala al-ma'asi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj rawahu ahmad wa ibn jarir wa ibn abi hatim nante bi neena sallallahu alayhi wasallam iza ra'aita bo gise iza ra'aita allah yu'ti bo gise yalla di jox al-'abd jam jam bi yalla ngoy may xewal min ad-dunya ci aduna wa huwa muqim ala al-ma'asi yalla ngoy may pare te ngi bakar ay bar lay tabax dañ nan sangara ay dansine han musicien yalla diko may diko may fek mu ci moy yalla lepp lu mbeug mu ngoy am mune inna ma huwa istidraj lan la meb la meb xam ngeen meb meb kan mo xam fi meb xam nga meb yow meb moy lan dedet meb xam nga ko yow damay sa ñoo fi yolof xam meb meb moy boy nap wala boy nap da ngay jël yap bu bari def ci ay 11 dal koy sanni ci geej gi dang koy may jëni meb est ce dang koy may jeni bu jeni nawé fay né way sa waji mo bax xolal yap la mo may way xaral ñu lek wala nga am xaru tabaski nga koy defal rakal ngogn way ciere ñebbe xarmi di ngand rek nan way way ki mo bax way lol la da nga bax motax nga jëndal ko ñebbe est ce mba rakal est ce ripass bi ngay jëndal xarmi da nga bax dafa am lo ci bëgg yalla tamit bu ngeen gisee nit di moy yalla yalla di ko may ndeke stratégie la nena hadith bobu imam ahmad solo nako ak ñeneen ñu melni mom waqala isma'il ibn rafi' muna minal amni min makrillah iqamatul abd ala dhanb yatamanna ala allah al maghfira rawahu ibn abi hatim nena bok ci am ko luté ci fexé yalla moy jam bi nek ci bakar ba pare di yak ne yalla balma de ngeen wax bi de nga nek ci lu bon ba pare nga yakar na yalla dina la bal moy li xew tay sa way ni nga dem non grawul yalla non god nan te la xamna nu mu damé quoi way ñun ñep lay bal ah yalla du lak ken li gaay di wax lol mom senegal say say si yeb nga gis ko ci war de ko bay mu ne la non xolal gis nga sa way dama nga teud rek nga bay ñun quoi ñun grawul lol nak musiba la sa yo gisee jam di moy yalla nek ci tiaxan titul deltuul ginaaw ludul nek ci mbon ba pare mu leer ko ne ci mbon la nek ba pare mu nan grawul yalla dina ma bal xamal ne koku ku nara taxé di ëlëk yowmul qiyam ya ngeen ci laqdari mu ne jam bi warul tok nan hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma fa innahu min alamati shaqai fa innahu min alamati shaqai wal khizlani dina la delo yow wa tamsil basira tok nek ci mbon nan yalla dina ma baxal ngumba xol la sa xol bi dafa gumba sa beudi gisatul ba pare da nga am mandar ga euleuk ku texedi ku nara dem safara euleuk yowma qiyamati mo tax nit du sax du nek ci lu bon ba pare di yakar yermane yalla mune wa hadha huwa tafsirul makr li moy firi pexe fi qawli ba'du salaf ñewna ci wax len ci mag ñe borom xam xam ya yastarjihumullahu bin na'im iza asu yalla subhanahu wa ta'ala dina jël ay pexem ay stratégie hein ci ay xéewal yi muy may nit te kañ la len koy may suñ ko moyé xam nga suma la doon jox misal ci nit moy yalla ba bari yalla may ko lol yomb na dara da nga moy ba bari yalla may la ki jouer loterie nationale ki jënd carte loterie dafa moy yalla wala dafa jaamu yalla ha da moy après yalla may ko mu gagner 1 million 50 million gis nga ki ndialo dafa def lu bax wala dafa moy ha yalla may ko dom gis nga ni de def lu bon ba pare yalla may ko ki sacc ñoo fekk ni di nelaw nga bubu leppam li nga def bax la wala jaamu yalla la par yalla def nga recc ñu yow kenn xamu fo dugg ñu war wason gis ñu la ñu dem déclarer gis ñu enquête gis ñu la nga teud di romb waji di ko romb mu di wa ki ay sama bis bi fi duma ko fatte sa xel mi naan la xam nga sa wajaay nga naan ah ay ki na dem fele gis nga yalla may na la motax nit dina def lu bon après yalla subhanahu wa ta'ala nat ko ci lu bon lolou def mu am ci jam am ci xewal mu yakari nak lolou nak lolou tuklo yi nan ko ñele fa baba wara ngari bis bu nek baye ray nak fek c'est pas ça yalla lay nat mu ne wayum li lahum yalla da len di baye rek di len temmu jangeen ci alquran yalla mu ne ci suratu tariq lan la yalla wax fofu wa amhiluhum dama len di yombalal temmu len rek bayi len waye bi suma len jappé ñu xamné inna kaydi matin sama pexé dafa deugër man yalla Allahu akbar muné yatamanna alal maghfira wa yumli lahum suma ya'khuzuhum aghza azizim muqtadir gis nga da de len di temu bayi len ñuy dem ñi dem ñi dem bis bu len yalla né ni dana len japp japp ko xamné aziz muqtadir ku not ci nguram ba pare ko xamné limuy def kenn mënu ko dindi ci ay ndogalam muqtadir limu def mën nako waaw vendredi bi waji genné aduna ñukoy julé ñu tek ko fi ci kanamu jakka ji ñepp ñew tok ñepp taxaw waxon na né ki ngi ni de yalla ko teural kan mako yëkëti ñew leen naam ko yëkëti loxom ñu may la yoon nga ñew yëkëti waji way mu ñibbi kërëm mu da degg na ben way talibem da dé ben sëriñ talibem dé mu bëgg nax njabot gi sëriñ bu mag bi ñew bëgg nax njabot gi mu né ki fekk waji sang nañ ko ba bare ba jullé ko ñukoy bëgg yobbu rek mu né taxaw leen ñu daw mu né ki fan ngeen ci ban aljana ngeen bëgg ma yobbu ko ban aljana jannatul na'im wala firdaus wala ilayyin wala salam darus salam wala rek ben ben ben rak rak waji daan né assalamu alaykum sëriñ bi mu né wa deug yalla ñun kay bu fekké mën nga ci dara ki mo yoron fam bi dekkal ko rek mu dem ñibi ñun kay loolu lañ bëgg dekkilal ñuko rek ndaysan mu ñibi ñun kay wax deug yalla aljana yoyep ñu dal wax deug yalla bëgguñu ki dal so ci mëne dara na ñibi rek kërëm legi legi ku mën bëlé kay bi mo gëna yomb wala dañuy naxaté fa buhital lazi kafar xam nga loolu mënuko xolal xolal naxaté yoy ban aljana ngeen bëgg ma yobbu ko melni yow ya yor tiabi ndaysan rak waji daan ne ko wax deug yalla ki moy sunu mak mom lañu xam mo nu yor ki kay serigne bi budé mën nga ci dara dimbali ñu mu ñibi kërëm na jog rek ñu ñibi ñun lool rek lañ bëgg agar na lool du am de jog ñibi Allahu akbar ndaysan bañ nañ ko bako génn aduna bo teddé bu nit ñi ñëwé di la génn kër gi da ngay wax ak wa kër gi na len ya ahli ya abna'i ya man aghastum amwalana wa labistum siyabana wa sakantum diyarana la tal'aban bikum ad-dunya kama la'ibat bina ey yeen sama njabot ey yeen sama do yeen ñi ma wara remplacer wat ci kër gi nala solar sama yere dekke war sama keur gi ngalla way bu len aduna jay bu len aduna fowé comme man tay ni ma aduna fowé waye bo nit ñi duñu dégg mo tax gaay dañuy nax rek ku yebon ak yew ku yewul senegal gi top ci xumbu xumbu yi ngeen di gis top ci ciow li top ci mbolo yi ba nga bayyi sa borom man dugal la ci morgu dugal la ci bammel di nga recc ku yabar ak jaamu sa borom wax ji moy nan jaamu yalla ku jaamu yalla perte man yalla rek moy deug lul yalla neen la wa hadha huwa ma'na al makr ñene li moy ma'na pexé wal khadi'atu ak waru wa nahu zalika ak yenen yu melni zakarahu ibnu al jarir bi ma'nahu yo xamne serigne bu mag bi di firikatu alquran tudu ibnu jarir wax nañu ko ci ay mana yu bare bare bare mbok yi li moy dar sa tay mo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala musallal lan ko nangu ko jéggal ni ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.